בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות שכירות פועלים הלכה ד'. לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, ביומו תיתן שכרו וכו'. א', על פי מה שכתב רבנו ז"ל, שהממון הוא שורש הנפשות. ויאליף לה מהעוקרא דכתיב גבי מצוות פריאת שכר שכיר ביומו, כמו שכתוב, ואליו הוא נושא את נפשו. ומבואר שם שעיקר העניות וחסרון העשירות של ישראל נמשך מפגם הכעס, כי כעס מפסיד העשירות. כי בשורש של למעלה הכעס והממון נמשכים משורש אחד, ומשם שורש הנפש, היינו מבחינת גבורות של למעלה, כי בשורש הכל קודש. אך כשנשתלשל למטה הוא תלוי בבחירת האדם, שאם נזדמן לו דבר גורם לו כעס, כשאינו מתגבר לשבר כעסו, אזי מפסיד העשירות שרוצים להשפיע לו באותה שעה, שהבעל דבר רוצה להפוך השפע של הממון והשירות לכעס, מחמת שבשורשם שניהם אחד, ועל ידי זה טורף נפשו באפו, מחמת שהממון, שורש הנפש וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה שהזהירה התורה לפרוע שכר שכיר ביומו, בעיתו ובזמנו, דהיינו בעת שקלטה פעולתו ועבודתו, ולא יעבור יותר מאותה העונה שהיא שיעור יום או לילה, דהיינו שכיר יום שנשלם פעולתו בכניסת הלילה צריך שישלם לו בלילה ולא ילין פעולתו עד הבוקר, וכן שכיר לילה שנשלם פעולתו ועבודתו בבוקר צריך לפרוע לו ביומו דייקה, ולא תבוא עליו השמש כמבואר בשולחנו וחיין שם. כי צריכים לשלם לו שכר פעולתו במועדו ובזמנו, מחמת שהממון הוא שורש הנפש כנל. על כן, צריכים להשלים נפשו ביומו או בלילו שמשלים פעולתו על ידי הממון שנותן לו בעד פעולתו, שהוא שלמות נפשו. כי הנפשות מתחדשים בכל יום בבחינת חדשים לבקרים וכו', כידוע בכתבים. היינו, שבלילה עולים הנפשות בבחינת עיבור כדי להתחדש שם, שזהו בחינת שינה של לילה, ובבוקר יוצאים הנפשות מהעיבור בבחינת התחדשות, וזהו עיקר שלמות הנפש והחיות של האדם. ועיקר התחדשות הנפש הוא להמתיק ולבטל ממנה בחינת הדינים, שהם בחינת כעס וחרון אף, שמשם עיקר בלבול הדעת, עיקר חולשת ויגיעת הנפש שהוא הדעת, כמו שכתוב, החוכמה תחיה, כמו שמבואר במקום אחר. כי עיקר עבודת האדם בזה העולם הוא להמתיק דינים שנמשכים מתחילת הצמצום. כי הדינים הם בחינת כעס וחרון אף, בחינת הסתרת פני השם, שהם רוצים להסתיר פני התגלות אלוקותו ידבח. ובאמת, שורש הדינים הם כולו קודש, כי הם צורך גדול, כי בלא זה לא היה נברא ומתקיים העולם כלל. כי שורש הדינים הם מתחילת הצמצום שהיה הכרח לבריאת העולם, כי בלא זה לא היה מקום לבריאת העולם, כמובן בתורה בו אל פרוע אין שם. אך צריכים לראות שלא יתגברו הדינים יותר מדי חס ושלום, שלא יסתירו ידיעת אלוקותו ידבח לגמרי חס ושלום. וזה עיקר עבודת האדם בזה העולם. ועיקר ההמתקה צריכים בעת שמשתנים העיתים והזמנים, שהוא בבוקר ובערב, שזהו בחינת כל תיקוני קריאת שמע ותפילה שאנו עוסקים בבוקר ובערב. הכל כדי להמתיק הדינים והכעס בעת שמשתנים העיתים. כי כל השינויים שבעולם נמשכים מהצמצומים שהם בחינת דינים. כי השם יתברך בעצמו כביכול אין בו שום שינוי, כמו שכתוב אני השם לא שניתי וכו'. רק כל השינויים הם על ידי הצמצומים, שעל ידי זה נתאבו כל השינויים כידוע למבינים. וכל השינויים שבעולם כלולים בשינוי העיתים והזמנים, שהם כלל ועיקר כל השינויים שבעולם שנעשים תחת השמש, שכולם כלולים ב-28 עיתים, בחינת לכל זמן ועת, לכל חפץ וכו'. ועל כן בבוקר ובערב, שאז עיקר שינוי העיתים, שמהם כל השינויים שנמשכים מתחילת הצמצום, על כן אז צריכים לעסוק להמתיק הדינים ולהעלות כל הדינים והצמצומים לשורשן, לשורש תחילת הצמצום שהוא באמת חסד גדול ונפלא. כי די כעל ידי זה נתגלה לוקותו ידבח, כי בלא זה הצמצום לא היה אפשר להידע ממנו ידבח כלל. גימל. וזה בחינת מזמור שיר חנוכת הבית שאומרים קודם ברוך שאמר, שהוא התחלת התפילה שמדבר שם מהמתקת הכעס ואחרון נף. כמו שכתוב כי רגע ואפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבוקר עינה וכו'. השם ברצונך וכו', אסתר תפניך וכו'. כי בלילה דינין מתארין ומשם החושך של הלילה. וזה נמשך מהכעס והדינים שמתעוררים בכניסת הלילה, שאז התחלת יום האחר. כי כתיב ואל זועם בכל יום, בכל יום דייקה. כי השם יתברך מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. וכל מעשה בראשית היה על ידי תחילת הצמצום, שבלא זה לא היה אפשר להתאבות הבריאה כלל. על כן, מאחר שהשם יתברך מחדש בכל יום מעשה בראשית, בהכרח שיחדש גם תחילת הצמצום, כדי שיהיה קיום לעולם, כי בלא זה אין קיום לעולם. כי כל החיות והאורות המלובשים בכל הבריאה, בכל העולמות כולם, מתאבים ומשתוקקים בכל עת לחזור לשורשן, והמתבטא לעולם חס ושלום. על כן, הצמצום הוא קיום העולם שהשם יתברך מחדש הצמצום בכל יום בשביל קיום העולם, ומשם נשתלשל בחינת כעס וזעם חס ושלום בכל יום, בחינת ואל זועם בכל יום. וזה כל עבודת הצדיקים להמתיק ולבטל הזעם והכעס המתעורר בכל יום דייקה בעת שינוי העיתים בבוקר ובערב, בעת שצריכים הנפשות להתחדש. ועל כן עיקר קיום העולם על ידי הצדיקים ועל ידי כלל ישראל, שעל ידי שעוסקים בתיקוני קריאת שמע ותפילה בעת שינוי העיתים בבוקר ובערב, על ידי זה ממתיקין הדינים בשורשן העליון שהוא שורש הצמצום העליון שהוא כולו חסד גדול כנ"ל. ואז ממשיכים משם די ככל ההשפעות וכל הברכות וכל העשירות. כי כל הממון והפרנסה והעשירות נמשך משם, היינו מבחינת גבורות ודינים קדושים, כשזוכים להמתיקם על ידי שמבטלין ומשברין הכעס, שהוא בחינת תוקף הדין שלא נמתק חס ושלום, שהוא פגם השפע והעשירות כנ"ל. וכשזוכים לשבר הכעס, אזי ממתיקין הדין, ואזי נמשך משם די כשפע העשירות, כי בשורש שניהם אחד כנ"ל. ד. ועל כן הזהירה התורה מאוד לפרוע שכר שכיר בעונתו שמשלים פעולתו ביום או בלילה, כדי להמתיק ולבטל ממנו הכעס ואחרון אף שנאחז בו, שמשם העניות והדחקות, כדי לבטלו ממנו בעונתו על ידי השכר פעולה שהוא הממון שנותן לו שהוא שורש נפשו. כי זה הפועל שבא לידי כך שצריך להזכיר את עצמו כעבד, זה נמשך מפגם הכעס ואחרון אף שפגם בו, שעל ידי זה נמשך עליו העניות והדחקות כל כך עד שמוכרח להזכיר את עצמו וכנ"ל. כי כל העבודות שכולם כלולים בלמדת מלאכות, כולם נמשכים מבחינת ביצבון תוכלנה, מבחינת בזעת הפך תאכל לחם, בזעת הפך דייקה, כי נמשכים מבחינת כעס ואחרון אף. ועל כן, גם בלשון אשכנז, נקראים היגיעות הגדולות בשם יגיעת האף. כי כל העבודות הקשות נמשך מבחינת כעס וחרון אב, בחינת בזעת הפך וכו'. דהיינו על שלא שמר את עצמו מכעס, שעל ידי זה איבד פרנסתו וממונו ועשירותו, שהיה נמשך לו, שהפכו לכעס על ידי שלא היה מתגבר רגע קלה על כעסו. על ידי זה בעתה להגיעות ועבודות כבדות כאלה, שהוכרח להזכיר את עצמו לאחר. על כן הזהירה התורה לשלם לו ביומו כדי להשלים תכף נפשו על ידי הממון שנותן לו בשכר פעולתו, שהוא שלמות נפשו, שהוא הפך הכעס כנל. ועל כן, עיקר העזרה שלא יעבור עליו היום או הלילה בלי פיראון זכירותו. כי צריכים להיזהר להמתיק ולבטל הכעס ואחרון אף ביומו או בלילו דייקה. וחמת שבכל יום מתעורר הכעס שהוא עדין מחדש מתחילת הצמצום כנל. הוא צריכים להתגבר להמתיק הדין והכעס ביומו או בלילו דייקה בעת שינוי העיתים וכנל. על כן, הזהירה התורה מאוד לשלם שכר שכיר ביומו או בלילו דייקה, כדי להמתיק ולבטל ממנו הכעס והדין בעונתו על ידי הממון שנותן לו שהוא שלמות נפשו וכנל. וזה שנתנה התורה טעם על פיראון שכר שכיר ביומו, כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. שמשם למד רבנו ז"ל שהממון שורש הנפש כנל. היינו, מחמת שהממון הוא שורש הנפש שהוא הפך הכעס, על כן צריכים לפרוע לו ביומו דייקה, כי המתקת הדין והכעס צריכים להמתיק ביומו בעונתו דייקה, כפי הצמצום שבאותו היום, ואסור לעבור מיום לחברו, שזהו בחינת קריאת שמע ותפילה בעונתם בזמנם דייקה, בבוקר ובערב, שאז מתחדשים הנפשות, ואז נתחדשים כל מעשה בראשית, והכל על ידי המתקת הכעס והדין כפי אותו היום דייקה. כי עיקר המתקה צריכים בעת שינוי העתים בבוקר ובערב וכנל. על כן אז צריכים לפרוע שכר השכיר שהוא בחינת המתקת וביטול הכעס על ידי שכר פעולתו שנותן לו שנמשך משפע העשירות וכנל. וו. וזה שהיית בכתבים, ביומו תיתן שכרו, ראשי תיבות שבת. כי מצווה זאת מסוגלת ביותר להמשיך עליו קדושת שבת. כי בשבת הוא ביטול כל העבודות, כל הלמדת מלאכות. כי בשבת הוא אהבה ורצון שנתבטלים כל הדינים וכל הכעס, כמו שאומרים, וכל שולטן נרוגזין ומר את הדינה כולו ארקין והתעברו מינה. ועל כן באמת נמשך משבת כל ההשפעות וכל הברכות וכל העשירות, כמו שהיית בזוהר הקדוש, דמיני מתברכין כל שיטה יומין. וצריכים להמשיך קדושת שבת בכל יום, ולהמשיך עליו קדושת שבת שהוא הפך הכעס והדין. ועל כן מסוגל הזה פריאת שכר שכיר ביומו או כנל, כי פריאת שכר שכיר ביומו הוא בחינת ביטול הכעס והמשכת השפע והעשירות שהם בחינה אחת, וכנל. זין. וזה ששלח יעקב לעשו, והיה לי שור וחמור, צאן וכו', ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן וכו'. לכאורה הדבר תמוה מאוד, למה שלח לו להודיעו עשירותו? אדרבה, על ידי זה יתקנה בו יותר. אך על פי התורה הנעל מבואר הדבר היטב. כי עשיו הוא בחינת תוקף הכעס, כי הוא אדמוני וכולי אין שם, שהוא רוצח שופך דם, בחינת תוקף הכעס. וכמבואר בהתורה שאלו את רבי יוסי בן קיסמא. ומי שזוכה לשבר הכעס ולהמשיך עשירות דקדושה, אזי העשירות שומר אותו לאבא מכעס. כמבואר שם בהתורה הנעל שהעשירות הוא בחינת חומה ששומר מכעס וחימה אין שם. וזה ששלח יעקב לעשו להודיעו מגודל עשירותו שזכה בבית לבן, דהיינו שכבר שיבר מידת הכעס וזכה על ידי זה לעשירות מופלג. על כן שוב אין מתיירא מעשו שהוא בחינת כעס, ועיקר כוחו על ידי פגם הכעס. כי כבר זכה לעשירות דקדושה שהיא בחינת חומה ששומר מכעס, ועל ידי זה הוא בטוח שגם אויביו ישלים איתו ויתרצה אליו. וזהו, והשלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך, כי אני בטוח שבוודאי תשלים עמי ואמצא חן בעיניך, מאחר שכבר שיברתי מידת הכעס עד שזכיתי לעשירות גדול כזה, על כן התבטל כנגדו גם תוקף דין הכעס של עשיו. כי בחינת שנאת עשיו, בחינת תוקף הכעס, התבטל על ידי החומה של עשירות שזכה יעקב וחנל. ובשביל זה השתדל יעקב בבית לבן להשיג עשירות. וכל כוונתו היה כדי להמשיך כל נפשות ישראל על ידי זה, ששורשם בעשירות דקדושה כנל. הלכה ה' בהלכות פיקדון, הלכה ה'.